بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابانيا آيادة سديسا إيا سديداد أو سورة آل عمران كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغصى ورمي عشر كان آيه دنبيه وحا ألا أويل سبحانه وتعالى إيدو مارتيا لغا ورمى يي تاوري أصوش يغني داد ردابي أيغو مدينة جوغا gaaladii kufaarta ahayd oo maka joogtana haleelay ayaa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qofki dalba ayuu dhe ilaahay diinta islaamka diin aan ahayn diinnima ka raadiya falan yuqbala minhu laga aqbali maayo u dhe ilaahay wahuwa ruuxaasuna fi laakhirati aakhira dhexeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid yahay bimasiirihi ila naari almu'abadati calayhi maxaa yeele naar oo weligiisa uu ku jiraayo ayuu ahaanayaa mar haddii waxa weeye gaalnimo ou maaragtay ku dhinto usan soo noqonin qoladii markaasi waxa weeye kufritay ayaa markaasaa waxa weeyaa la istibcaadsanayaa oo ilaahay wuxuu leeyahay kayfa sidee buu yahdi allaahu alla uu hanuuninayaa qooman qoom qoomkaasoo kafaruu kufriyow dha ilaahay bacda iimaanihim iimaankooda bacdigiisa kufriyey oo washahiduu ka markhaati kacay anna rasuula rasuulka muxamed calayhi salaatu wasalaam xaqun xaq inuu yahay wa jaa'ahum lbayinaatu aayado cabcabna ay u yimaadeen oo xujooyin daahiraad annagu runtiisaa tusina ay u yimaadeen wallaahu alla laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomka adaalimiina oo daalimiinta ahayow dha ilaahay qoladii sidaas u kufriyeen ayaa ilaahay wuxuu leeyahay kayfa sidee buu yahdi allaahu alla uu hanuunayaa waxa weeye istifhaamtan istifhaamu linkaari bimacna nafyay noqonaysaa la yidhi waxaa kaloo la yidhi istifhaam oo markaa lilistibcaad ahay noqonaysaa oo macnaha hanuunkoodu waa shay mustabcada oo la baciisada ayaa la leeyahay sida uu yihi maaragtay caarifka buu siiri wa ida albayinaatu lam tuqna shay-an failtimaasu lhuda bihi macanaa ayuu dhahay aayadahaas cadcad aayadaha cadcadoo ilaahay uu soo dejiyey qofki waxa weeye waxba ay ka tari waayaan oy waxba u faa'iiday waayaan hanuun laga raadiya waxa weeye dhibaato ayaa lagala kulmayaa marka ilaahay wuxuu yihi see alla u hanuuninayaa qoon kufriyow dha ilaahay bacda iimaanihim iimaankoodii bacdigiisa kufriyey oo wa shahiduu ka markhaati kacow dha ilaahay anna rasuula rasuulkii xaqun mid xaqa inuu yahay wa jaa'ahu mawdaa in alla xaaleeyo ayaa qad xarfu taxqiiqa lasoo qadirayaa walxaal qad xaqiiqaha jaa'ahum lbayinaatu aayado cadcadna ay u yimaadeen alxujatu daahiraad weeye calaa sidqi nabiyi xujooyin oo daahira oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam runtiisa tusaalayna ay u yimaadeen wallaahu allow dha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomka alla hanuunin maayo adaalimiina oo daalimiinta ahay qorooyinka daalimiinta ah oo kufaarta ilaahay subxaanahu watacaala hanuunin maayo dha ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay haddana ilaahay markuu ka waramay siday yihiin maaalkooda ilaahay ka waramaya ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala jazaa'uhum jazahoodow dha ilaahay anna calayhim korkooda inay ahaato weeye lacnata allaahi ilaahay lacnadiisa naxariista alle oo laga fogaado iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadeeda iyo wannaasi dadka lacnadiisa ajmaciina dhammaanow dha ilaahay kuwaas jazahoodu waxaa weeyow dha ilaahay anna calayhim korkooda inay ahaanayso lacnata allaahi ilaahay lacnadiisa naxariista alle oo laga fogaado iyo walmalaa'ikati walacnata almalaa'ikati malaa'igta lacnadeeda iyo wannaasi walacnata annaasi dadka lacnadooda oo mu'miniinta ajmaciina dhammaan intaas oo dhan ayaa lacnadaysa ilaahay baa lacnadaya subxaanahu watacaala malaa'igta ayaa lacnadaysa dadka mu'miniinta ayaa lacnadaaya khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaray udha ilaahay fiiha lacnadaas amase waxa weeye naarta oo waxa weeye maaragtay almadluudu biha calayha weye laysku tusaalaynaayo maxaa yeele lacnadaasu waxa weeye sabab waxay ay u noqonaysaa naarta oo qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu lacnado waxa weeye naar ayuu gelayaa khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha lacnadaas ku waaraaya marka hadda lacnada haddii isay celisa weeye wa min lawaasimiha weeye markaasi lacnada lawaasimteeda waxaa ka mida waxa ka laasimahay alkhuluud fi naar weeye amase waxa weeye madluulkaa loola jeedaa oo waxaa yeele lacnadu waxay ku tusinaysaa naartayba ku tusinaysaa oo naartaasaa lamiirkan waa la isaga celi karaa laa yukhafafu laga fooday maayo u ilaahay canhum ayaga xaggooda alcadaabu cadaabka laga fooday maayo cadaabka oo naarta haddii ay galaan darfata cayn iyo wax ka yar laga fooday maayo u ilaahay laa yukhafafu laga fooday maayo canhum ayaga xaggooda alcadaabu cadaabkii o dha ilaahay walaa hum mana ahaanayaan yundaruuna kuwa loo korto oo tawbo iyo macdilo laga aqbali maayo maalinta qiyaamo walaa hum ma ahaanayaan buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala yundaruuna kuwa loo korto ma ahaanayaan buu dhahay ilaahay sidii markii waxaa weeye qoladaas ilaahay markuu soo sheegay uu ka soo waramay waa hadda markaa ilaah halkaa nooga sheegayaa qoladii sidaas samaysay haddii alle ay usoo noqdaan oo waxa weeye tawbe ay la yimaadaan iyo camal saalixa ilaahay subxaanahu wa tacaala kafuuru raxiim inuu yahay maxaa yeele aayadii horese nusuulkooda aan ku soo marnay 12 nin oo ridaabay nin kamidahu waxa weeye inuu soo laabtay oo la dhihi jiray xalas ibnu suweyd marka haddii waxa weeye qofku ilaahay usoo noqdo oo kufriga uu ka soo noqdo iyo macaasida alla inuu kafuuru raxiim yahay oo ilaahay naxariis badan yahay yaa ilahay halkan ku sheegaya marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ilaa laakina ayuu dhe ilaahay alladiina kuwa taabuu noqday min bacdi dalika u dha ilaahay kufrigaas bacdigiisa wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda fa ina allaha alle kafuurun alli u dhaafaayo wey raxiimun oo u naxariisanay marka aayaddan waxa weeye ninkaa soo noqday iyo wixii kastoo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo noqda oo ayagoo jimbaabay dembigooda kasoo noqda ayaa loola jeedaa marka waxa weeye xaras ibnu suweyd ninkaa la yidhahdo markii uu hidaabay oo maka uu tegay ou gaaladii maka joogta u tegay alla ayaa wuxuu la doonaa la yidhi hanuun markaasaa waxa weeye nin walaalkiisa ayaa maaragtaya oo madiine joogay ayaa u tegay baa la yidhi oo muslim ahaay markaas waxaa u dhahaa la yidhi maaragtaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay haddii waxa weeye nin yahabow aad tawbo keento ilaahay subxaanahu wa tacaala tawbada waa ka aqbalaya asaguna wuxuu weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu wax ka weydiiyey markaasa waxau dhahay innii idaa tubtu ayuu dhahay hal uqbalu waxau dhahay haddii anigu aan tawbo keeno ma layga aqbalaya kolka waxaa la yidhi ninkii walaalkiisaa waa soo noqday markuu yidhi waaratay haddii aniga aan tawbo keeno inaan tawbo keenaan rabaahe ma layga aqbalaya ninki waa soo laabtay markaasuu nabi calayhi salatu wasalaam u sheegaa la yidhi aayaddaanaa soo degtaa la yidhi markaas waxa weeye maka ayaa markaasi waxa weeye ayaa loo wuusii tegay waa loo sheegay markaas ayuu soo baxay baa la yidhi isagoo daa'ica ayuu maaragtay yaa yimiday oo islaamay islaamkiisu waa wanaagsanaadaa la yidhi meeshaa marka waxaa laga gudagelayaa kufaarta in loo qaybiyo 3 qaybood qayb ayaga kamid a waxa weeye oo kufriyey oo aan soo noqonin ayaa la sheegayaa qayb kufaarta kamid a oo kufriyey kabacdina islaamka u soo noqday daahirka keliya oon qalbiga ka rumayna waa la sheegaya waa munaafiqiinteen qayb waxa weeye kufriyey kabacdina islaamay daahiran wa baadinan sida ninkaana leeyahay xaras ibnu suweyne ayagana waa la sheegaya marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ilaa laakina alladiina kuwa taabuu noqday min bacdi dalika kufrigaas bacdigiisa wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda fa ina allaha alla kafuurun allihu dhaafaayo way raxiimu u naxariisanaya ina alladiina kuwa kafaruu kufriya u dha ilaahay aayaddan ayadina waxay kusoo degtaa la yidhi yahuud oo nabiyullaahi ciise ku kufriyey ina alladiina kuwa kafaruu kufriya u dha ilaahay bacda iimaanihim iimaankooda bacdigiisa u dha ilaahay ina alladiina kafaruu biciisa weeye markii la yidhahdo sababu nusuulku yahuud ayuu ahay ina alladiina kuwa kafaruu kufriyey oo nabi ciise ku kufriyey u dha ilaahay bacda iimaanihim rumayntoodii bacdigeeda oy nabiyullaahi muuse ay rumeeyeen suma bacdigeeda isdaaduu siyaadsaday kufran gaalnimo siyaadsaday oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku kufriyey lan tuqbala la aqbali maayo u dha ilaahay tawbatum tawbadooda la aqbali maayo ku ah lan tuqbala tawbatum tawbadooda la aqbali maayo waa idaa qurqiruu weeye markii la dhuun yeeriyo oo xaalatulqarqare ay gaaraan gaalnimona ay ku dhintaan weeye ayaan tawbe laga aqbalaynin wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humu llaaluuna waa kuwa lumay ayuu dha ilaahay oo xaqa ka lumay wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humu llaaluuna waa kuwa lumay oo baadiyoobay ina alladiina kuwa ayuu dhahay dana ilaahay kafaruu kufriyey waa qaybtii 3aad wahuwa maa kuwa dhintay walxaalum ayaguna kufaarun gaare ay yihiin falan yuqbala laga aqbari maayo min axadihim midkoodow dhailaahay milu lardi ahlada muggeeda dahaban min dahabin oo dahab ahow dhailaahay walow iftadaa hawa isku furtow dhailaahay bihi dahabkaas hawa isku furtow dhailaahay ila aladiina kuwa kafaruu kufriyow dhailaahay wahuwa maa kuwa dhintay walxaalum ayaguna kufaarun gaare ay yihiin way kufriyeen kufriya ku dhinteen falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihim midkoodow dhailaahay milu lardi ahlada muggeeda waxaa weeye miqdaaru maa yamla waha weeye dahaban oo dahab ahow dhailaahay walow ibtadaa haba isku furtow dhailaahay diikaas haba isku furto laga aqbali maa u dhailaahay walow ibtadaa bihi ow dhailaahay haba maaragtay ha isku furtaano dahabkaas ba isku furtaano ma laga aqbala u dhailaahay subxaana wa tacaala ulaa'ika kuwaasow dhailaahay lahum maxaa u sugnaaday kuwa waxa weeye gaalnimada ku dhintay waxaa u sugnaadow dhailaahay cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ulimun oo xanuujiya ayaa u sugnaaday oo cadaabu naar ayaa u sugnaaday wamaa lahu mana u sugnaanin buu dhailaahay min naasiriina kuwa gargaara uma sugnaani oo cadaabka ilaahay ka mancinaya wamaa lahum uma sugnaanin buu dhailaahay min naasiriina kuwa gargaara oo cadaabka alla ka mancinaayana uma sugnaanin buu dhailaahay sidaa markay ku tagaan waa u dhammaatay marka waxa weeye saddexda qaybood waynu ka soo baxnay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala lan tanaaluu gaari maysaan albirra birriga ayuu dhailaahay xataa tunfiquu inta aad ka bixinaysaan mima fii tuxibuuna aad jeceshihiin aad wax ka bixinaysiin wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan oo min shayin shay ahow dhailaahay fa ina allaha alla bihikaas caliimun alayku cilmi le weeye qofkii wax bixiyana alla subxaanahu wa tacaala waa ku jaasinaya aayaddan hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu uga warramayaa birriga ayuuga warramayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo sheegay sadaqada kaafirku inaysan anfacaynin oo waxba aysan u taraynin aakhiro waxba uusan ka helaynin ayaa ilaahay wuxuu ku sheegayaa meeshaan sadaqada muslimka iyo daacaadkiisa dhammaanteeda waxa weeye inay anfacayaan muslimka waxa weeye sadaqada uu la baxayo iyo daacada uu samaynayo dhammaantood intaasoo laysku diraba waxa weeye inay anfacayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka sawaabinayo ayaa ilaahay noogaga warramayaa haddana waxa weeye sadaqada waxyaabaha ugu sii muhiimsan oo layska sawaabinayo haddii la bixiyo oo markaasi loo baahan yahay in la bixiyo ayaa ilaahay noogaga warramayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala lan tanaaluu gaari maysaan ow dhailaahay albirra samafari gaari maysaan birriga waxaa la yidhaahdaa ismun jaamicun likulli khayraa la yidhahda waa magac kulminaaya khayr dhammaantiisa ayaa la yidhaahda macnaha sawowgiisi yaa laga wadaa oo jannaah ma gaaraysaan ow dhailaahay marka hadda birrigu sidaas weeye ismun jaamicun likulli khayr ayaa la yidhahda xataa tunfiquu intaad ka bixinaysaan ow dhailaahay oo aad ka sadaqaynaysaan mimaa kii ayuu dhailaahay tuxibuuna aad jeceshiin waxa aad jeceshiin oo maalkiina ilaa aad ka bixinaysaan birri ma gaaraysaan buu dhailaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeela birriga kaamilkiisa waxaa lagu gaari karaa waxa la haysto oo la jecel yahay in la bixiyo oo nafta lala dagaalamo wax layska soo qaado wamaa tunfiquu wixa aad bixisaan ow dhailaahay oo min shayin shay ah haba yaraada weeye wamaa tunfiquu wixa aad bixisaan ow dhailaahay oo min shayin shay ah fa ina allaha alla bihikaas caliimun alayku cilmi le weeye waxaad bixisaana ilaahay subxaanahu wa tacaala caalim ayuu ku yahay maalka wixii la bixiyo oo maala amase maalka xataa kayrkiisa nafta iyo jaaha lafirkoodu waxyaabaha la bixinaayo oo wax laga helaayo ka mid yihiin oo qofku naftiisa hadduu jihaad fii sabiilillahi uu ku bixiyo amase waxa weeye jaahiisa cid oo wax ugugu taro waxay noqonaysaa waxa layska sawaabinayo berigaa weeye shay kastoo la bixiyana ilaahay subxaanahu wa tacaala alla caalim ayuu ku yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka haddii alla caalim uu ku yahay ma la yacaayo maaragtay jasiisa ilaahay shay ka la yici maayo maxaa yihi ilaahay caalim ayuu ku yahay kullu dacaami dacaam kulligiisow dhailaahay kaana wuxuu ahaaday dacaamkaasi xillan mid xalaal u ah libanii israa'iila reer banu israa'iilow dhailaahay ilaa maa fii mooyaane xarama uu xarimay israa'iilu nabi yacquub calaa naftii naftiisa uu ka xarima mooye min qabli an tunazala tawraatu tawreed intaan la soo dejin ka hor ow dhailaahay qul waxaa u tira ow dhailaahay fa'tuu la kaalaya yahuuday bitawraati tawreed la kaalaya fadluuhaa akhriya in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaay aayaddan intaanan macnaheeda u gelin, waxaysagu nusuulkeedu ahay baa yidhi. yahuudaa waxay yidhaahdeen, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku dhaheen, innaka tazcamu annaka calaa millati ibraahim, maxamedo waxaa sheeganaysaa inaad haysato milladii diintii nabiyullaahi ibraahim. wa kaana laa ya'kulu luxuuma ibili wa albaaniha, waxay yidhaahdeen nebi ibraahimne waxa weeye geela hilibkiisa ma cuni jirin, haanihiisana ma cabi jirinay yidhaahdeen. hadalladaasay yidhaahdeen, markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku radinayaa weeye. marka hadda waxay sheegteen yahuudu waxyaabahan hadda lasoo sheegay nabiyullaahi ibraahim inay ka xaaraam ahaayeen, saasay sheegteen weeye. marka waxay leeyihiin, haddaad milladiisa aada haysato oo waxa weeye aad ku socoto, waxyaabahan waad iska xarimi lahayd, ilaan nabiyullaahi ibraahim ay xaaraam ka ahaayeen. markaasaa ilaahay ku radiyey inay kaadibiin ay yihiin bay sheegayaan. markaasuu dhahay ilaahay, kullu dacaam dacaam kulligiisuu dhahay ilaahay, kaana wuxuu ahaaday dacaamkaasu xillan xalaal ayuu ahay libani israa'iila reer banu israa'iilow ilaahay, dacaam dhammaantiisa waxa weeye reer banu israa'iil xalaal ayuu ahay, ilaa maa kii mooyaane xarama oo xarimay israa'iilu nabi yacquub israa'iil yacquub weeye calaa nafsii naftiisa uu ka xirray. israa'iil waxa weeye macnihiisa carabiyada cabdullaahi yaa laga wada hadla yidhi, luqadaas waxa weeye oo quryaaniyada ayaa israa'iil la yidhaahda, laakiin waxay ka dhigan tahay cabdullaahi oo kale weeye. marka israa'iil magaciisa ayaa ahay baa la yidhi, yacquubna laqabkiisa u ahay baa la yidhi. maxaa isra waxa weeye allah weeye, isra waa cabdiyaan dhihilahay, cabdi waaye cabdi, iilna waa allah warkaasaa laysu ilaafeeyey, cabdullaahi saasoo kale waa la yidhi. ilaa maa kii mooyaane xarama uu ka xirimay israa'iilu nabi yacquub calaa nafsii naftiisa uu ka xirimay mooye, oo markaasi geela ah, geela markaasi hiibkiisa iyo caanihiisa wixiiasaa ku tacluqo dhan ayaa nabiyullaahi yacquub ayuu iska xarimay. waxaana u wacnay baa la yidhi, lamaa xasala lahu carqunata, markii ay ku dhacdaa la yidhi geestaanta cudurka la yidhaahdo ayaa waxa weeye iyuu iska xarimay baa la yidhi. oo waxa uu ku nadray baa la yidhi, ilaahay haddau shaafiyo inuusan geela hilibkiisa iyo caanihiisa uusan cunaynin, geela hilibkiisa iyo caanihiisa ayaana waxa uu cuno u jeclay baa la yidhi. markaasaa la caafiyaa la yidhi, kolkaas ayuu iska xarimay baa la yidhi. carqunataadan waxa weeye waa xidid oo ka cararaayaa la yidhi, bawdada maaragtaya dhexdeeda ka cararaaya ama tacajirka, oo qofka waxa weeye arrintaas ku dhacdana ay caajisaayo. waxaa la sheegaa la yidhi xadiis oo saxiixa, daaweynta markaasi waxa weeye la daaweynayo geesaanta. xadiis waxa ahay laga wariyay anas ibnu maalik, saxaabi jaliil ka ahay. waxa weeye anas waxaa laga wariyey waxaa la keenaya ayuu dhahay, oo markaasi waxa weeye isaguna nabiga uu ka wariyey, anas wuxuu nabiga ka wariyey calayhi salatu wasalam, nabigaa waxa u dhahay waxaa la keenayaa kabshu, kabshu carabi, kabshu carabi hadda macnaha wan un ayaa loola jeedaa oo wanaagsanaa loola jeedaa. marka wan baa la keenayaa, wankaasaa la gowracayaa, waxaa la qaadayaa beridiisaa lasoo qaadayaa, markaasaa la jarjarayaa, kolkaasaa waxa weeye ayaa la shiilayaa. kabacdi markii la shiilo ayaa waxa weeye subagiisa waxaa loo qaybinayaa, saddexaa loo qaybinayaa beridaas subageeda saddex qaybado isla egaa laga dhigaya. marka qofku waxa weeye wuxuu cabayaa, ha la yidhi hal ki gisba saddexdaas qaybood qaybba maruu cabayaa, wuxuuna cabayaa subaxdii asagoo wax kale aan cunin oo candhuuftiisa qaba ayuu cabayaa. saddexdaa saddex jeerow kale cabaa, marka saddexaa laga dhigayaa, saddex markii laga dhigo oo weliba la qaboojiyo ayuu markaasi waxa weeye subaxdi ayuu cabayaa asagoo markaasi wax kale aanan cunin, taasuu ku daawoobayaa qofka geesaanta qaba. anas waxau dhahay, famaa ziltu asifu dalika liman nazala bihi fashufiya bihi akhar min mi'atin, u dhahay anas waxa uu dhahay, markii nabigu calayhi salatu wasalaam saasna dhahay, waxaan galow dhahay inaan dad badan dabiibo ayaan bilaabow dhahay, oo waxa weeye arrintaas dad badanaan ku sameeyow dhahay, oo cudurkaas uu ku degay, marka waxaan ku caafimaadow dhahay, dad boqol ka badan ayaa ku caafimaadow iyo anigu ku daweyow dhahay. geestaantaasaa markaasaa waxay ku dhacdaa le nabiyullaahi yacquub, kolkaas ayuu ku nadray baa la yidhi. marka hadda hilibka waxa weeye geela hilibkiisa iyo caanihiisa ayuu wax walba ugu jeclay baa la yidhi, axabu lma'kuuli ilayhi ayuu ahay baa la hilibkiisa, caanaha geelna waxay u ahaayeen baa la yidhi axabu lmashruub ilayhi, waxuu cabo waxa maaragtay ugu jecelyaha weeye. laakiin nadafkaanoo kaleentood sharcigeenna waxba kama laasimayaan. maxaa yeele nadarka waxa uu ku laasimahaa la yidhi wixii markaasi waxaa waaye maa nudibaa la yidhi, wa tarku maa dukira laysa manduubanaa la yidhi. wax markaasi waxaa weeye manduuba oo markaas ayuu ku laasimayaa, shaygan tarkigiisuna shay manduuba ma ahanaa la yidhi oo sunna ah. marka hadda asaga sharcigoodaa sida ahay mooyaane wax sidaasoo kaleentood annaga waxa weeye shaygaas tarkigiisa laga tegaayo, mar hadduusan manduub ahaynin sharcigeena waxba uga laasimi maayaa. laakiin ujeedada laga leeyahay qadarkaa yahuud in lagu beeniyaa weeye. markaasuu dha ilaahay min qabli an tunazala tawraatu, tawreed intaan lasoo dejin ka hore u dha ilaahay, oo waxa weeye taxriimkaanu waa ka horreeyey, tawreed waa ka horreeyey. wadalika bacda ibraahim weeye, min qabli an tunazala tawraatu, tawreed intaan lasoo dejin ka hore u dha ilaahay. markaasna waxa weeye nabiyullaahi ibraahimne waa ka dambeeyey, hadda yacquub waa ka dambeeyey. walam takun calaa ahdii weeye xaraaman weeye, ahdigii nabiyullaahi ibraahim xaalaan ma uusan ahaynin geela hilibkiisa iyo caanihiisa weye, siday yahuudu sheegayaan. qul waxaa u tiraa udha ilaahay qolada sidaas dhahaysoo yahuudda, sa'tuu la kaalaya bitawraati, tawreed la kaalaya, keena tawreed keena weeye, fadluhaa akhiya, si waxa weeye qowlkiina runtiisa idinkugu caddaaso iyo beentiisuba. sa'tuu la kaalaya bitawraati, tawreed la kaalaya, fadluhaa akhiya, in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya, haddaad run sheegaysaan keena tawreed akhriya, oo ka soo saara in nabiyullaahi ibraahim geela hilibkiisa caaniisa ay xaaraam ka ahaayeen. marka sidaa markii la yidhi way wareereen baa la yidhi, tawreedna waa keeni waaye. sidaa markay dhacday qaala tacaalaa usoo qadaray ilaahay wuxuu yidhi, ilaa nimankaanu iftira ayay sameeyeen, faman wixii iftiraa abuurta udha ilaahay, cala allaahi ilaahay korkiisa, alkadiba been ku abuurta. min bacdi dalika udha ilaahay, kaas bacdigiisa markii xuja ay daahirtay oo ay caddaatay taxriimku, inamaa kaana min jihati yacquub, yacquub jahdiisa inuu ka ahaaday, oo laa calaa ahdi ibraahim uusan ahaynin qofkii markaas bacdigeeda been abuurta udha ilaahay. faman ruuxii iftaraa abuurta cala allahi ilaahi korkiisa, halkadiba been ku abuurta udha ilaahay, min bacdi dalika xujadaasu markay daahirta bacdigeeda, fa ulaa'ika kuwaasa udha ilaahay, man fiiho jamc nogota weeye, humu daalimuuna waa kuwa daalimiinah udha ilaahay, waa kuwa waxa weeye xaqa ka gudbay oo baadilka u gudbay, kuwaas weye udha ilaahay. faman ruuxii iftaraa abuurta udha ilaahay, cala allahi ilaahi korkiisa, alkadiba been ku abuurta udha ilaahay. min bacdi dalika xujadaas daahiritaankeeda ka bacdi udha ilaahay, fa ulaa'ika kuwaasa udha ilaahay, humu daalimuuna waa kuwa daalimiina. qul waxaa tidhaahoga haddana ilaahay subxaanahu watacaala sayidka maxamedka ah waxaa tidhaahdaa, sadaqa allahu, allah waa ku run sheegay, ilaahay arrinkan waa ku run sheegay, fii haada ka jamiici maa akhbara bihi weeye, wax allaala waxau ka qabraba si ugu run sheegaayo ayaa middaana ilaahay subxaanahu watacaala ugu run sheegay. waxa waxaa weeye markaas hilibkaas taxriimkiisu ahay inuu jihada yacquub u ahay oose jihada nabiyullaahi ibraahim ahayn, taa ilaahay subxaanahu watacaala waa ku run sheegay. qul waxaa tidhaahowda ilaahay sayidka maxamedka ahow, sadaqa allaahu, allah waa ku run sheegay midkaan, ee fattabicuu raaca millata ibraahima, nebi ibraahim diintiisa raac, allatii anaa calayha weeye, anugu aan ku suganahay. yahuud markaasaa lagu xujaynayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fattabicuu raaca millata ibraahima, nebi ibraahim milladiisa raaca, diinta nabiyullaahi ibraahim oo anugu aan ku suganahay weeye, iyo jamiicu lmu'miniin weeye. marka hadda waxa weeye macnuhu ma ahan baa la yidhi in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam diinta hadda isaga lagu soo dejiyo kitaabka qur-aanka ahu inuu yahay nafsu maaragtay tii lagu soo dejiyey nabiyullaahi ibraahim inay tahay maaha. laakiin hadda ka horna waanu soo marnay waxaa loola jeedaa waxa weeye kitaabka qur-aanka iyo nabiyullaahi ibraahim suxufti lagu soo dejiyey ayaa aada iyo aada isu shabahay baa la yidhi, xagga axkaamta furuucda ayay aada iyo aada isaga shabaheen baa la yidhi, sida kutubta kale isu shabahaan, xayla kutubta ilaahay oo dhan xagga usuusha waa isaga mid baa la yidhi, cilmu tawxiidka waa isaga mid baa la yidhi, laakiin furuucday ku kala duwan. marka mar walba markaa qur-aanka saas ku arkayso waxa weeye waxaa loola jeedaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kitaabkiisa iyo waxaa aada iyo aada isu shabaha suxufti nabiyullaahi ibraahim. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, fattabicuu raaca millata ibraahima, nebi ibraahim milladiisa raaca oo anugu aan ku suganahay, xaniifan xaal aan ahay kii xaniifan xaalowyaa kii ilan ahay weye, ma ilan can kulli diini ilislaam weye, xaniiban xaaluya sii iisha nabi ibraahim, oo adyaan baadila oo dhan ayuu ka iishaa. Waxaa u iisanaya, wuu iilanayaa jiinta toosan. wamaa kaana, ma uusan ahaanin nabi ibraahim ow dha ilaahay u dheh min almushrikiina, kuwa shariigi ilaahay kama uusan mid ahayn. wamaa kaana, ma uusan ahaynin min almushrikiina, kuwa shariigi ilaahay mid kamida ma uusan ahayn. laakiin waxa weeye adinku waxaa tihi mushrikiin ayaa tihi. marka meel aad ka haysataan diintii nabiyullaahi ibraahim lama arka weeye, meel aad ka haysatiin ma jirto weeye. marka hadda rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam marka uu leeyahay wamaa kaana min almushrikiin, nabiyullaahi ibraahim mushrikiinta kamid ma ahayn, waxaa laga wadaa haa la yidhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu u tarbeebayaa nimankan oo yahuuda inay ayagu mushrikiin ay yihiin, inay ayagu mushrikiin ay yihiin ayaa loo caddaynaya, loo tarbeebaya, wii waa loo tarbeebaya, looma wada caddaynaayo. haddana waxaa maaragtay la caddaynayaa ana nabiya sala allahu calayhi wasalama calaa millati ibraahim, nabi ibraahim milladiisi inuu ku sugan yahay. laakiin arrinta ay tahay saa horuu sheegaynay min xaysu suhuula weeye, xagga sahlanaashada ee waxa weeye usuuluddiinku waa isku wada mid weeye. shareecadayna iyo tii nabiyullaahi ibraahim ayaa waxay iska lahaayeen xagga suhuulada ayay aada iyo aada maaragtay uga sinaayeen baa layidhi. markaasaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay fattabicuu millata ibraahima, nabi ibraahim milladiisi raaca, oo anigu aan ku suganahay xaniifan xaalowya sii iisha maa'ilan can kulli diinin ee islaam weeye. wamaa kaana, ma uusan ahanin nabi ibraahim min almushrikiina, kuwa shariigiyeelaa mid kamid ah. marka waxa weeye casharkeenni intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. أيها الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حكب العبانية آيات التقاشن هي اللحاد وصورة آل عمران كمدة. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeennii hore aayadihi ugu dambeeyey nimankii yahuudda ahay oo nabiyullaahi ibraahim ku been abuurtay iyo sidii ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas uu jawaabay oo loogugu radiyey oo xujadu ay ugu dhacday baa ilaahay noogaga soo waramay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qofkii ilaahay subxaanahu watacaala ku been abuurta xujadaasu markay daahirtay bacdigeeda haalimiin weeye u dhah ilaahi subxaanahu watacaala. waxaa jira ha u dhah ilaahay sayidka maxamedka ahow alla waa ku run sheegay hadalkan uu soo sheegay oo shaniga nabiyullaahi ibraahim ka waramaaya sida wax walba alla ugu run sheego. raacan millada nabiyullaahi ibraahim oo anuu ku suganahay. nabi ibraahimna wuxuu ahay baadilka midka ka iisha oo wanaagga u iisha diinta islaamka. wamaa kaana min almushrikiin, kuwa mushrikiintana kamid ma ahayn sidii noo kalento. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay iska leedahay intaanan macnaheeda u gelin saabnuzuul ayay iska leedahay baa layidhi. waxay soo degtay aayaddaanu markay yidhaahdeen aa layidhi qolooyinkaas ahlu kitaabkaahu annaga qibladeenna ayaa middiina ka horeysay haddii aanu nahay yahuud, gaar ahaan yahuudaa laga wadaahe, waxay yidhaahdeen qibladeennu haddaad tihiin muslimiin annaga qibladayna ayaa tiina ka horeysay. warkaana waxay dhaheen aa layidhi markii qiblada la wareejiyey oo rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam qiblada kacbada loo soo wareejiyo bayt almaqdis laga soo wareejiyey, waxay yidhaahdeen baa layidhi lima taxawalta can qiblatina maca kowniha aqdamu afdala, yidhaahdeen maxamed ow maxaad u aweyeysa qibladayna bayt almaqdasa, ayadoo waxa weeye ayadu ay horaysay oo ayadu ay fadli badan tahay, seeduga wareersay yidhaahdeen. marka hadalkaas ay isagana been bay ku sheegeen. qolkaasuu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina awala beytin, beytkan ugu horreeye ayuu dha ilaahay, oo wadlica loo dejiya linnaasi dadka in ilaahay lagu caabudo, laladii kii weeye bibakkata maka ahaaday, laladii kii weeye bibakkata maka ahaaday, mubaarakan xaal ow yaasii la barakeeyo u dha ilaahay, wahudan xaal ow yaasii hanuuna, oo lilcaalamiina caalamiinta u sugnaada u dha ilaahay. marka hadda beytkan oo maaragtay maka ku yaalla, buyuudda ilaahay kii ugu horreeyey inuu yahay oo koonkan la keeno ayaa ilaahay ka waramayaa, hadallada yahuuddu ay sheegayaana wax kama jiraan ay tahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina awala beytin ow dha ilaahay, beytkan ugu horreeye u dha ilaahay subxaanahu watacaala, beytkaasoo wulica la dejiyey waxa weeye mutacabadan weeye ayadoo lagu cibaadaysanayo, beytkaasoo wulica la dejiyey linnaasi dadka loo dejiyey oo arladan loo keenay, laladii kii weeye bibakata maka ahaaday. hadda bakada maka ayaa loola jeedaa, ba la akriyo lugatan waxaa la yidhahdaa waxaa laga soo qaadaa la macnaha min albaki weeye, makaana loola jeedaa. waxa hadda baka loogu magacaabaa la yidhi liannahaa tabuku acnaaqa aljabaabilati, dadka oo jabaabilada ah oo waxqahridda badanna oo madaxa adag ayaa waxaa la yidhi qoortooda ayay jilci jirtaa la yidhi, oo qofku waxa weeye markuu meeshaas tago waa ku jilci jiray baa la yidhi. markaas ayaa baka loo baxtaa la yidhi. makana waxa weeye ayadana waxa weeye makana waa la yidhahdaa, makana waa la yidhahdaa, maka waxaa loogu magacaabaa la yidhi waxaa laga soo qaatay min almaki, makigu waxa weeye alizaala la yidhahda, zuulin waaye. waxaa maka loogu magacaabay liannahaa tuziilu dunuuba la yidhi watamxuhaa, dunuubta ayay zuulinaysaa oy tiraysaa, oo qofkii ilaahay subxaanahu watacaala halkaas cibaado u taga oo kusoo cibaadaysa, ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisa ayuu ku tirayaa oo alla uu ku zuulinayaa. markaas ayaa maka la yidhi, maxaa yeele makigaasoo macnaha izaalada ayaa laga soo qaatay. markaan baka la leeyahana waxa weeye waxaa la yidhi liannahaa tabuku acnaaqa aljabaabilati weeye, dadka jabaabilada ayay jilco jirtaa la yidhi. marka labadaasuba labadaas meeloday ka soo jeedaan, haddii baka la yidhaha iyo haddii maka la yidhahdo. markaasuu dha ilaahay laladii kii weeye bibakata maka ahaado u dha ilaahay. waxaa la yidhi malaa'ig ayaa dhistay baa la yidhi, qabla khalqi aadam baa la yidhi, nabiyullaahi aadam intaan la abuuri koor ayaa malaa'igu dhistay baa la yidhi. markaas ayaa waxaa weeye bacdigiisa waxaa maaragtay yaa la dhisay oo lasoo dejiyey masjidul aqsa ama bayt almaqdas weeye, waxaana u dhexaysaa la yidhi labadaas dhismo afartan sana u dhexaysaa la yidhi, sida xadiidu saxiixayn uu ahay, xadiid bukhaari iyo muslim ay weriyeen sida uu ahay, afartan sano ayaa u dhexaysay. marka xadiidna waxa uu ahay awalu maa dahara calaa wajhi lmaa'i cinda khalqi samaawaati waalardi zubdatun bayda, xadiidkaa wuxuu ahay waxa arladan wejigeeda ka daahiray waxa ugu horreeyay waxay ahaayeen markii samaawaatki arlada la abuuraayo agteeda daadxoor amba xumbo oo cad oo waxa weeye arlada markaasi laga fidiyey, arlada laga fidiyaa la yidhi. marka hadda waxa weeye mako beytkan ku yaallaahu waa uu ka horreeyey wax walba oo ilaahay buyuuddiisa isaga ayaa ka horreeyey, malaa'ig ayaana dhistay baa la yidhi. oo waxaa la sheegay beytulmacmuur markii la abuuray oo samada ku yaalla dablada qaabilkeeda weliba ku yaalla ayaa malaa'igta samada joogta waxay dawaafi jirtay baa la yidhi, beytulmacmuurkaasay dawaafi jirtaa la yidhi. markii malaa'igtaasu beytulmacmuur ay dawaafi jirtaa la yidhi waxaa la yidhi malaa'ig arlada joogtay ayaa iyaduna waxay u hilowdaa la yidhi beytkaasoo kaleentoodaho sidii beytulmacmuur u barakaysan inay ayagu helaan. markaasaa ilaahay wuxuu amray baa la yidhi inay markaasi beyt ay dhisaan oo arlada ku yaalla oo qaabilaaya beytkaas samada ku yaalo beytulmacmuur la yidhaahdo, wuxuuna ahay baa la yidhi markaasi jawhar oo cad ayuu ahay. wadaafat bihi, malaa'igtu way dawaaftaa la yidhi qabla aadam alfay sana sinaa la sheegay. oo waxaa la yidhi beytkan maaragtay beytullaahi alxaraam waxa weeye malaa'igtu way dhistay baa la yidhi nabiyullaahi aadam intaan la abuurin ka horne 2000 oo sano ayaa malaa'igtu dawaafaysaa la sheegay. marka hadda inuu beyt walba ugu horreeyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku caddaynayaa naska qur-aanka, axaadiista bukhaari iyo muslimkana waa lagu caddeeyey oo rasuulkeenna ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam. hadalkaa marka yahuuddu ay leeyihiin ayaa lagu baabi'inayaa oo waa midka maka ahaadee beytkan u horreeyey arrada la dejiyo dha ilaahay. markaa sidaas markuu dhahay ilaahay wuxuu yidhi mubaarakan xaalow yahay sii la barakeeyey oo waxa weeye beytkaasi waa barakaysan yahay weeye eidaa baraka sinaa laga wadaa baraka mid u saaxiiba weeye waxauna ku barakaysan yahay min xaysu lxaji bihi weeye waa loo xajinayaa oo waa la aadayaa wa tasfiiri sayi-aad sayi-aadkaa ilaahay ku asturaa ku dhaafayaa liman dakalahu qofkii markaasi gala weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala mubaarakan xaalow yahay sii la barakeeyey wahudan xaalow yahay sii hanuuna u dha ilaahay oo lilcaalamiina caalamiinta u sugnaaday oo caalamiintu waxa weeye meel walba ay joogaan beytka ayay kusoo hanuunayaan oo ay soo aadayaan maxaa yeele waa qibladoodii. qiblo kaloo markaasi hadda layska aqbalaya ma jirto. fiihi beytkaas waxaa ku sugan buu dhahay haddana ilaahay aayaatun aayado ayaa ku sugan aayadahaasoo bayinaatun oo cadcad u dha ilaahay. fiihi beytkaas waxaa ku sugan u dha ilaahay aayaatun aayado aayadahaasoo bayinaatun oo cadcad aayado cadcad ayaa beytkaas ku sugan buu dhahay ilaahay. minha usoo qadara waxaa ka mid ah maqaamu ibraahima nabiyullaahi ibraahim makaanu joogsigiisa ayaa ka mid ah dhagixii nabiyullaahi ibraahim uu ku istaagay markii waxa weeye uu dhisaayay waa taan suuratulbaqara kusoo maraynay lamadiisu gomadood ayaa taameeyaani dhagaxaas marka waxa weeye ilal aanane waxaa la yidhi raadkiisi baaqi ayuu ku yahay baa la yidhi maca tadaawuli zamaani zamanku isagoo dheeraaday gacmo fara badanna ay taabteen baa la yidhi. waxaa ka mid ahaa la yidhi xasanaadka ayaa lagu jibaarayaa oo qofkii ku cibaadaysa xasanaadkiisa ilaahay waa u talciifinayaa weeye. haddana waxaa la yidhi wa ana dayra laa yacluuhu shimbir waxaa la yidhi kama kor mari karaa la yidhi shimbir waxaa la yidhi kama sari marikaa la yidhi laa yamuru calaa dahrii dhabarkiisa ma mari karaa la yidhi ilaa idaa kaana bidayri maraduna la yidhi ilaa shimbirkaas inuu jiran yahay mooyaan. haddii waxa weeye shimbirku uu jiran yahay oo hawada maaragtay uu maro korka beytullaahi alxaraam korkiisa uu maro shimbirkaas hawadaas uu ku caafimaad ahaa la yidhi. laakiin hadduusan jirhanayn ou maro ou isku dayo inuu maaragtay dushiisa maro shimbirkaas ma awoodi karaa inuu maraa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fiihi waxaa ku sugan aayaatun aayado bayinaatun oo cadcad maqaamu ibraahima nebi ibraahim maqaamkiisiyaa ku sugan ouha ilaahay waman dakalahu u dha ilaahay qofkii gala kaana wuxuu ahaanayay aamina mid aamina qofkii galana beytkaas waxa uu ahaanayay aamin ayuu ahaanayay oo waxa weeye cid u banbaxaysa oo dhibaato ku samaynaysa dil iyo dulmi iyo wax kaleentood midna laguma samayn jirin baa la yidhi. jaahiliyadii iyo islaamka ayuu saas ahay beytka ilaahay weeye qisaas xataa laguma samayn jirin weeye qisaas xataa allaha ka dhige laguma samayn jirin baa la yidhi jaahiliyadii saasu ahay baa la yidhi. fakaana rajulu ayaa la yidhi markaasi yaqtulu ninku waxaa la yidhi waa laxow diri jiraa la yidhi wayadkuluhu markaasuu beytka gelayaa la yidhi falaa yatacarar lahu markaa looma banbixinaa la yidhi maadaama intuuba beytkaas ku jiro. marka waxaa la yidhi ninki xataa aabihiis uu dilay hadduu meeshaas ku arko la taabanayn inaa beytkaas ku jira jaahiliyadi sida loo ixtiraami jira weye. laakiin waxay culimmada yidhaahdeen imaamu maaliki imaamu shaafici aimada kale mooye waxay yidhaahdeen haddii ninkaana waxa weeye oo wax dilo oo beytka uu galo waa laga qisaasaya meeshaa lagu qisaasaya. abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay beytka dhexdiisa qisaas lagu samayn maayo intiba qofkan uu ku jiro qisaas ma loo dhaweyhayo. iraad imaam axmed kiisaana saasay qabtaa weeye waxa weeye cariiri baa lagu samaynaya uu leeyahay laqdiyaa lagu samaynayaa ilaa uu ka baxo markaas kabacdi ayaa qisaas lagu samaynayaa waana markaasi amarka amnigaanu oo ninkaan uu helaya waa adduunyadaa la yidhi laakiin aakhiro wuxuu helayaa qofku tafsiiru sayi-aad iyo mulaacafatu lxasanaat weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman dakalahu ruuxi gala kaana waxau ahay aamina mid aamina walilaahi alla waxaa ugu sugnaadow dha ilaahay cala annaasi dadka korkooda xijul beyti u dha ilaahay beytkaas aadidiisa hadda beytkaas markuu sidaas u karaamo badan yahay oo u barako badan khayr badan yahay, dadka waxaa laga doonayaa haddii laga helo shuruuddii oo xajka inay beytkaas ay aadaan ay xajiyaan. markaasuu alla wuxuu yidhi walilaahi, alla waxaa ugu sugnaaday cala annaasi dadka korkoodao waajib ku ah xijulbeyti beytka aaditaankiisa ama xijulbeyti beytka aaditaankiisa, isla macna isku mid waay macnaha. man duul ayaa maaragtay beytkaas aaditaankiisu waajib ay ku tahay istadaaca kara ilayhi ila lbeyti beytka sabiila min sabiilihi u kara. man duul ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala istadaaca kara ilayhi ila lbeyti beytka sabiila min sabiilihi u kara. sabiilan weeye calaa sabiili lcaada weeye. marka maxaa weeye falaa yajibu ayaa la yidhi ma waajiba ayaa la yidhi, falaa yajibu ma waajibaya markaasi bidiiraanin walaa khadwatinaa la yidhi. waxa weeye haddii lacala ay jiraan oo waxaa maaragtay oo la helo dad waxa weeye ilaahay karaameeyo ahlulkhadwa ah oo ilaahay arrada usoo duubaayo, hadday jiraan waxaa la yidhi markaasi adinka la dhihi maayo ahlulkhadwaa tiine beytka inaad aadiin oo soo xajisiin waajib inaad ku noqonaysaa la dhihi maayo. ee waxaa la qabanayaa waxyaabaha xisiga ayaa lasoo qabanayaa ee waxa noocaasa waxa weeye markaasi qofka fara lagu saari maayo. laakiin waxaa la yidhi hadduu saas sameeyo ahlulkhadwa isagoo ah ilaahay u sakhiro saas oo ku tagaa la yidhi si fudud faralku waa ka dhacaya ha la yidhi, mashi ayaa la yidhi maaragtay loo socdo. waxa weeye haddii la awoodo qofku meel kastaba ha jiree waxa weeye haddii waxa weeye masaafo uu ka fog yahay a'immadu waxay qabaan inaan mashi haddii macnaha uu ku tegi karo inaan markaasi waajib uusan ku noqonin masaafaba hadduu ka fog yahay weyn. imaamu maaliki aa waxa u qabaa haddii waxa weeye qofkaanu mashi uu awoodo masaafaba ha ka fogaade waxa weeye in xajku uu ku waajibaayo, laakiin a'immada kale lama qabaan. marka man istadaaca ilayhi sabiilantaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku fasiray xadiis saxiix oo xaakim iyo keyrkiisa ay weriyeen zaad iyo raaxilo ayuu ku fasiray, azaadu waraaxilo ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxa weeye istidaacadan waxa weeye inuu qofku zaad uu helo dihaaban wa iyaaban weeye intuu sii socdo iyo intuu soo socdo iyo waxa nafaqadoodu isaga ay korkiisa ay tahay waa in markaasi intaas uu haystaa weeye. haddana gaadiid meesha uu ku tago waa inuu haystaa. marka hadda shuruud wujuubilxaj waxa weeye todoba weeye, marka labadaasuna ka mid waayo. waman kafara ruuxu kufriyowda ilaahay oo alla ku kufriya amase wixii alla kufara yeedha oo xaj ah ku kufriyo diida fa ina allaha allow ilaahay haniyun alla yadayaqtoon weeye alle canil caalamiina caalamiinta waa ka diyaqtoon yihi. faralkan hadda markii laysi saaray waxaa markaasi meesha laga saarayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuusan dan ka lahaynin ilaahay waxaa la leeyahay, waxaa meesha laga saarayaa in ilaah aan dhihi lahay ilaahay inuu danka leeyahay oo ilaahay nafcuga soo noqonaayo. faralkan hadda laysi saaray ilaahay subxaanahu watacaala wax uu ka helaayo ma jirto, maxaa yidhi ilaahay in la anfaco iyo in la luro alla waa ka nasahan yahay. marka ilaahay wuxuu yidhi qofkii kufriyowna ilaahay alle fa ina allaha alla haniyun alla yadayaqtuun weeye canil caalamiina caalamiinta jinniga insiyo malaa'ig iyo cibaadadooda ilaahay danka ma laha. ee arrintan waxa weeye faral qofka la saaraayo oo addoonnimadiisa lagu fiirinayo inuu ilaahay addoon u hogaansan yahay in kaleentood ayaa markaasaa lagu fiirinayaa. ee ilaahay intaas waxa weeye caalamiinta daacadooduna anficmayso macaasidooduna ilaahay ma luraysa weeye. khalaa'iqdoo dhan hadday wada kufriyaan kufriga ilaahay qodhibi maayo, hadday taqiyaal ay noqdaane taqwadaasu ilahay waxba ku siyaadin mayso. fakafaruu watawallow wastaqna allahu wallahu ghaniyun xamiid waa sawda ilaahay. wal waxaa tidhaahowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow yaa ahla alkitaabi kitaabka ahlkiisiow yaa ahla alkitaabi kitaabka ahlkiisiow lima maxay baa tadfuruuna aad u kufrinaysaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa maxaad u kufrinaysaan qur-aanka. walcaal allaahu alleh shahiidun allihi daalacanaaya uu yahay oo caalim ku yahay calaa maa tacmaluuna waxaad camal falaysaan maxaad aayaadka ilaahay u kufrinaysiin. waxaa markaan hadda lagu soo jahaysanayaa oo lala khidaabaa yahuud iyo nasaaro digrigana waxa loo khasisa ayaa la yidhi waxaa la yidhi yahuud iyo nasaaro kufrigoodu wuxuu ahay maxlu cinaadina l cinaad oo iscacad buu ahay baa li maxaa yihi niman oo ahlu kitaab oo wax yaqaan bay ahaayeen. kolkaasuu dha ilaahay lima maxaybaas takfuruuna aad uu kufrinaysaan biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa walxaal allahu alla shahiidun allihi daalacanaayo caalim kuwa uu yahay calaa maa tacmalu waxaad camal sanaysaan allana markaa idinku jaasinaayo. haddana ilaahay wuxuu yihi qul waxaa jiraa saydka maxamedka how yaa ahla alkitaabi kitaabka ahlkiisow lima maxaydaa tasuduuna aad u jeedinaysaan dadka can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa aad u jeedinaysaan, man duul maxaad u jeedinaysaan aamana rumeeyey oo waa idinka nabiga beeninaaya sifadiisana qariyey maxaa u samaynaysaa arrintaas, lima maxaydaa tasuduuna aad u jeedinaysaan dadka can sabiili illahi ilaahay jidkiisa. maxaa yaele markay nabiga sifaadkiisa ay bedeleen waxa weeye waxay ka dhigan tahay ayagoo jidka islaamka oo xaq ahay dadka hor joogsaday, man duul maxaad u jeedinaysaan aamana rumeeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ama markaasi waxaa waaya jidka ilaahay rumeeyey. tabquuna xaalada dalbaysaan waddada ilaahay ciwajan qallo waa masda bimacnaa mucwaja weeye, tabquuna xaalada dalbaysaan waddada allowna ilaahay ciwajan qallo aad la dalbaysiin oo qallo aad la raadisiin dadka inay xaqa ka iishaan. walxaal antum idinkuna shuhadaa'u kuwa markhaatiyaal aatiin oo waxa weeye caalimuuna aad caalimiin ku tihiin bianna diina almarli diinka oo laga raali yahay alqayim huwa diinu lislaam, bianna diina almahli alqayima huwa diinu lislaam, adinkoo caalimiin ku ah diinka laga raali yahay oo toos inuu diinta islaamka yahay, kamaa fii kutubikum weye sida kutubtiina ku sugan taasaad caalimiin ku tihiin. wama allahu alla ma ahan ow dha ilaahay biqaafirin caliya halmaansan camaa fii tacmaluuna aad camal falaysaan ilaahay ma halmaansana, wama allahu alla ma ahan ow dha ilaahay biqaafirin caliya halmaansan camaa fii tacmaluuna aad camal falaysiin waxa aad samaynaysaan oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa dadka aad ka jeedinaysaan xaqa aad qarinaysaan ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu idinku yahay waa idin og yahay waana idinku jaasinaya la socdaa leh. waxaa marka ugu sugan waxiid weyn baa ugu sugan baa le maxaa yeele wax allaala waxay sameeyan ilaahay caalim buu ku yahay kufri iyo takiib weeye. waxaa meesha ku jirta wa inamaa yuaakhirukum ilaa waqtikum weeye liyujaaziikum, ilaahay waa idin akhirayaa oo waqtigiina ayuu idin akhirayaa saa laydinkuu jaasiyo. maxaa yeele arrinta runteeda waxaa la gaari doonaa maalinta maxkamadda ilaahay la tago ayaa cid walba waxay samaysa maalintaasay ogaa doontaa runta ay ogaa doontaa. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow in tudiicuu haddaad adeecdaanow dha ilaahay fariiqan fariiqow ilaahay daa'ifo oo min aladiina kuwa kamida uutul kitaaba kitaabka la siiyey, yaruduukum way idin celinayaan kuwaasu bacda iimaanikum iimaankiina bacdigiisa kaafiriina kaafiriin ayay idin celinayaan. wa kayfa sidee baa tafuruuna aad u kufrinaysaanow dha ilaahay walxaal antum idinkaa tudlaa lagu akhrinaayo calaykum warkiina aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa laydinku akhrinaayo wa fiikum idinka dhexdiinane rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa uu yahay oo nabig idin dhex joogo. waman yactasim ruuxin qabsadow dha ilaahay billaahi alle oo ilaahay ku kalsoonaada faqad xaqeeqee hudiya waa la hanuuniye kaas ilaa siraadin dariiq ayaa lagu hanuunshow dha ilaahay dariiqaas waa mustaqiimin oo toosan. hadda markii ilaahay noolala soo warramay subxaanahu watacaala yahuud waxyaabihii ay sameeyeen iyo kufriga aayaadka ilaahay ku kufriyeen iyo nasaaraba waxaa ilaahay ka warramayaa bacdu lyahuud waxay sameeyeen weeye. marka waxa weeye aayaddaani waxay soo degtay markii ee waxa weeye bacdu lyahuud ay soo mareen baa la yidhi rag saxaabada nabi calayhi salaatu wasalaam ka mid a gaar ahaan labadii qabiilo waaweeye oo joogi jiray madiino oo nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam oo ansaarti nabi ahay calayhi salaatu wasalaam oo la dhihi jiray aws iyo khasr la dhihi jiray, nimankaasoo waxa weeye islaamka ku midoobay oo isku jeclaaday oo isla jira waagi horena colaadu ka taagnaa jirtay sida aan sheegi doono ayaa waxa weeye nin yahuudahow soo maray, kolkaasuu arrintaas ka carooday tahaadufka nimankan ka dhexeeya. markaasuu wuxuu xasuusiyaa la yidhi jaahiliyadii waxyaaba dhex maray oo fidyooyina oo dagaal ah, markaasay waxa weeye doodeen oo ay ku dhawaadeen baa la yidhi inay dagaalaan ay islaayaan. taasaa marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta uga warramayaa masaayidul yahuud inay iska ilaaliyaan ayaa loogaga digayaa. marka hadda waxaa la sheegaa la yidhi ninkaas yahuudiga waxaa la dhihi jiraa shaash ibnu qaysaa la dhihi jiraa la yidhi, marka waxaa la socdaa la wiil dhinyaro ah oo yahuudi ahaa la socdaa la yidhi. kolka markuu arkay mu'miniinta wanaagooda iyo isu dumankooda isla jirkooda ayuu wuxuu dhahay baa yidhi u tagow dhahay nimankaleyaa bani qayla oo kuwaas u tagow dhahay, waxaadna ku tidhaahdaa ma xasuusatiin maalinta la yidhaha yoomu bucaas ma xasuusatiin maalintaas ma xasuusatiin u dheh, waxaadna u sheegtaa waxyaabihii ay iskula gabyeen maalintaas oo shicirka ahay shicirkii ay iskula gabyeen oo isku tayeen maalintaas iyo caydi laysku aayay qusheegow dhah yowma bacaasna waxaa weye maalin weyn oo dagaal uu ka dhex dhacay eeda aws iyo khasraj aa layidhi galabadana maalintaas waxaa helay baa layidhi khasraj ayaa helaa layidhi wiilku waa tega baa layidhi sida odaygii uu amray ayuu yeelaa layidhi markuu waxyaabahaas xusuusiyey shaydaan ayaa qalbiga ka garay markaasay waxay yidhaha asiraax asiraax hubka noo keenay nin walba hubkiisau gurtay baa layidhi iyadoo waxa weeye xasuustaas oo shaydaankaas uu ku dhaliyey ay fidnadaas keentay marka waxa weeye nabigeenna calayhi salatu wasalaam waa joogay shay jibriil ayaa nabiga kusoo degaa layidhi calayhi salaatu wasalaam oo aayadahan kusoo dejiyey ilaa laga gaarayo lacallakum tahtaduuna markaasuu nabigu soo baxaa layidhi calayhi salaatu wasalaam asagoo bacda asxaabihi la socdaa layidhi markaasuu nabigu waxa wartay iyadoo dhulkii saxaaraha laysugu saftay oo dagaal markaasi laysku qaadi rabo markaasuu nabigu waxa u dhahay yaa macshara almuslimiin u dhahay muslimiinta jamaacadoodiyow atadcuuna bidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhoyku ma waxaad isugu habar wacanaysaan jaahiliyadii habar wacashadeedii anoo anigu idindhex joogan oo nebi maxamed calayhi salatu wasalaam bacda an akramakum ullahu markii alla idinku karaameeyey bacdigeeda islaamka alla idinku karaamay bilislaami oo ilaahay waqadaa cankum isra aljaahiliyati jaahiliyadii maaragtaya shiddadeed iyo mashaqadeedina alla idinka gooyey waalafa bayna qulubtiina alla isu kiin dumay markaasuu nabigu aayadahan ku akhyaaliyey waxay ogaadeen baa lay muslimiintii fasahaad oo cadowgooda u weymid yahuudda inay tahay arrin hubkay iska tuureen baa layidhi markaasay isa shumeeyeen baa layidhi yabid ibni cabdillaahi saxaabiga la yidhaha waxau dhahay ma aragow dhahay maalintaas maalinka shu'mi badan oo haddana ka farxad badan buu dhahay maalinta awalkeeda shu'miyo ahayow dhahay aakhirkeedana waxau ahay farxad ayuu ahay buu dhahay marka hadda yahuud waa maaragtay malcuuniin weeye mar walba dadka islaamka way isku baabi'inaysaa cadowga islaamka weeye mana doonaysa muslimiintu inay midoobaan marka hadda nasiib dararta waxa weeye islaamkii maanta makaayidu lyahuud waa ka sii jeedaa markaasay qoloo mar iska cunaysaa yahuuddu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeeno ayuu dhi ilaahay in tudicuu haddaad addeecdaan fariiqan fariiqow dhi ilaahay daa'ifo oo min aladiina kuwa kamida uutul kitaaba kitaabka la siiyey yaruduukum way idin celinayaan bacda iimaanikum iimaankiini bacdigiisa kaafiriina gaala idin celinayaan hadda ilaahay wuxuu ka cabiray dagaalkan waxa weeye ay isku qaadi tageen oo ay haweysteen in macnaha kufriba uu yahay maxaa yeele dad islaamhu inay isdagaalaan oy hubka isu qaataan oy isdilaan waxa weeye afcaasha kufaartay ka mid tahay arrintaas waxa weeye ansaar aws iyo khasraj rasuulkeena calayhi salatu wasalaam islaamka ayaa mideeyey oo nabiga calayhi salatu wasalaam ayaa islaamka ku mideeyey waxaa la sheegay boqol iyo labaatan sano ayay waxa weeye jaahiliyadii ayay isku leynaayeen walaxaan macna ku fadhin ayay isku dilaayeen xataa waxaa la sheegay nin hadduu nin dharbaaxo ilaa markaasi waxa weeye ninkan beeshiisu dharbaaxshadaas ay ka gudsanayaan qoladaas inaysan ka hari karin ood u malaysa markaasi xagga dhaqan xumadaas inay macnaha sida hadda annaga soomaali haddaanahay ay wax naga shabaheen maxaa yeele jaahiliyatu luulaa iyo jaahiliyatu alxadiisaa jir dadkaas waxaa looga waranaya jaahiliyadu horo oo jaahiliyatu luulaa hadda waxaa jirta jaahiliya xadiisaa jir jaahiliya cusub weye maxaa yeele mar haddii islaamka laga tago oo dhaqanka islaamka oo wanaagsan laga tago mujtamacu waxa weeye aad iyo aad u fool xumaanaya casabiyadda iyo waxa laysu laynaayo iyo waxyaabahaanu wax kasoo jeeda jaahiliyatu luulaa oo la masdara ayay noqonayaan marka waxaa loo baahan yahay in islaamka haddii lagusuu sheegaa lagu walaalooda isaga isaga ayaa markaasaa dadka walaalay kara in adeer iyo casabiyad waxba tarimaysa taas waa midda lagu halaagsamo lagu hoogay laabudda waa inaga soo noqdaa marka qoladaasuu dhahay ilaahay iimaankiina bacdiisay gaalnimo idiin celinayaan kolkaasuu dhahadana ilaahay wakayfa sidee baa tadfuruna aad u kufinaysa istifhaamu tacjiib wa tawbiiq waay wax lala yaabi weeye walxaal antum idinkana tutlaa calaykum korkiina lagu akrinaayo aayaatullahi ilahi aydihiis maxaa yeele hadda aayadihii ilaahay oo nala ku akhriya kitaabkii ilahi dhex yaalo inaa islayna maaha wa fiikum idinka dhexdiina rasuuluhu ilahay rasuulkiisa uu yahay marka hadda waxa weeye haddii wax naloo sheegaayo rusushi way tagtoo nabigeena cali ma joogo laakiin culummadiyaa joogta bacda ilaahay wuxuu yidhi markaas waman yactasim ruuxi qabsada billahi allo ilahi kukalsoonaada faqad hujiya waa la hanuunay ilaa siraadin dariiq ayaa lagu hanuunshay dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan marka casharkeeni intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu